dodatkowe pieniądze. Kampania grupy PFR i Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 1 maja, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Mobilne punkty szczepień stanęły w majówkę we wszystkich miastach wojewódzkich. Od dziś otwarte są obiekty sportowe na wolnym powietrzu. Najdłuższa misja nowoczesnej Azji. Do domu z Afganistanu wraca 10 tysięcy żołnierzy NATO. Ruszyła akcja Zaszczep się w majówkę. W każdym mieście wojewódzkim ustawiono mobilne punkty szczepień. W Warszawie przed siedzibą Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zapraszał wszystkich mieszkańców stolicy, którzy jeszcze nie zaszczepili się, do przyjścia na Plac Bankowy. Zapraszamy przede wszystkim już od 1 maja, 1 i 2 maja, osoby, które mają 36 lat lub są starsze. 3 maja wchodzą następne roczniki. Przypominam, że nie potrzeba nigdzie się wcześniej zapisywać, rejestrować. Zespoły szczepiące będą wspomagane przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i żołnierzy wojsk operacyjnych, mówił Witold Bubak, dowódca 6 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Najpierw pomagamy przy zbudowaniu takiego punktu, a później, żeby zaszczepić nasze społeczeństwo. Barbara Góra, Polskie Radio. Od dziś na obiektach sportowych na świeżym powietrzu może przebywać do 50 osób. Od jutra na baseny i zamknięte obiekty mogą wrócić zorganizowane grupy dzieci i młodzieży. Mówił o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. 1 maja obiekty sportowe na świeżym powietrzu będą dostępne. Będzie jeszcze obowiązywał limit osób, to jest 50 osób na takim boisku. Otwieramy także kryte obiekty sportowe, baseny. To będą przeznaczone dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Wydarzenia sportowe będą nadal odbywały się bez udziału publiczności. We wtorek działalność w reżimie sanitarnym wznawiają muzea i galerie sztuki. Dziś wchodzi w życie nowelizacja kodeksu karnego skarbowego. Podwyższona została m.in. kara grzywny za najpoważniejsze wykroczenia, mówi Anita Wielenek z Krajowej Administracji Skarbowej. Wyższych mandatów mogą spodziewać się przemytnicy czy handlarze nielegalnymi wyrobami akcyzowymi, jak również przemytnicy gotówki, którzy przez granicę Unii Europejskiej wbrew obowiązkowi nie zgłaszają jej przewozu w kwocie powyżej równowartości 10 tysięcy euro. Od dziś minimalna kara grzywny to 280 zł, a maksymalna 14 tysięcy. Kończy się najdłuższa międzynarodowa misja NATO. 10 tysięcy żołnierzy sojuszu rozpoczęło wycofywanie się z Afganistanu. Do domu wracają też Polacy. Obce wojska były w Afganistanie przez 20 lat. Po dwóch dekadach talibowie wciąż nie zostali jednak rozbici i kontrolują sporą część kraju. Część Afgańczyków obawia się, że wraz z wyjściem wojsk NATO partyzanci mogą chcieć szturmem odzyskać władzę. To, co się dzieje, przeraża mnie. Są noce, kiedy nie mogę spać, bo myślę o tym, co może się stać jutro, kiedy znów będę chciała na przykład trenować sport. Ambasador Afganistanu w Warszawie Tahir Kadiri przekonuje jednak, że talibowie są za słabi, by zdobyć władzę, a osiągnięć dwóch ostatnich dekad nie da się już Afgańczykom odebrać. Za czasów talibów w zasadzie nie było zapisów do szkół. Dzisiaj uczy się w nich ponad 10 milionów uczniów. Zachód wycofuje się z Afganistanu, ale równocześnie nadal będzie finansował afgańskie wojsko i policję. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Zapraszamy na majówkę z Polskim Radiem. Trójka przygotowała m.in. audycje poświęcone majowym świętom, programy dla całych rodzin, najlepszą polską muzykę i słuchowiska z największymi gwiazdami filmu i teatru. Wicedyrektor Trójki Marek Wiernik zwraca uwagę na wyjątkową audycję podzwrotnikową Wojciecha Cajrowskiego od 10 do 12. Nie będzie pochodu w tej audycji, ale będzie parada, którą autor zatytułował Pieśń rewolucyjna kontra pieśń patriotyczna. O, i to w pierwszej godzinie, no ale audycja dłuższa, nie tylko muzyka spod zwrotnika, ale też muzyka z granicy meksykańsko-amerykańskiej. Tam pod granicą mieszka Wojciech Cejrowski, a zatem będzie preria, pustynia, dwa odrębne światy Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Z kolei w pierwszym programie, jak co roku, w maju królować będą polskie utwory. Maj polskiej piosenki to ukłon w stronę rodzimych artystów, mówi dyrektor Jedynki Marcin Kusy. Coś, co uwielbiają słuchacze Jedynkowi, czyli Maj polskiej piosenki. To już tradycja, która od wielu lat gości na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Tylko z polskimi artystami będą premiery, będzie płyta tygodnia wyłącznie po polsku. No i oczywiście wszystkie nasze pozycje związane z muzyczną Jedynką to tylko polska muzyka premierowa i wspomnienia. Wyborni artyści, wspaniałe melodie. Szczegóły majówkowej oferty znajdziemy na portalu Polskiego Radia oraz na stronach poszczególnych programów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A w ten długi weekend, jeśli pogoda pozwoli, wybiorę się na pewno do Kazimierza na długi spacer. Nie wiem, co to miasto ma w sobie, ale za każdym razem, kiedy jadę do rodziców, to odwiedzam także Kazimierz. A jak państwo będą efektywnie odpoczywać? 22,7 trójek, a za kilka minut o początkach święta pracy w dniu wolnym. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Dla jednych 1 maja to była okazja do barwnych pochodów ulicami miast, dla innych do rozpalenia grilla i wypoczynku na łonie natury. A tak naprawdę niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, co sprawiło, że właśnie ten dzień w kalendarzu jest dniem wolnym od pracy. Wszystko zaczęło się ponad 130 lat temu w Chicago. Był rok 1886, maj, Chicago. Miasto prężnie się rozwijało. Powstawały zakłady przemysłowe, a te, które już istniały, stawiały na innowacyjne, jak na owe czasy, rozwiązania. Unowocześnienie pracy robotników. Jest taka fabryka McCorby Harvesting. Adwokat Marek Karczmarzyk, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Wówczas fabryka, która produkowała najbardziej innowacyjny sprzęt rolniczy, żniwiarki. Potrzebowała wysoko wykwalifikowanych robotników. I właściciel jej, chcąc jeszcze wprowadzić większe innowacje, postanowił zwolnić większość pracowników, dlatego że innowacja, co oznacza automatyzację produkcji, czyli mniej ludzi potrzeba. W tej sytuacji działacze związkowi podjęli decyzję, by 1 maja zorganizować wielką demonstrację w mieście. Łukasz Sobechowicz z Muzeum Historii Polski. By żądać po pierwsze przywrócenia do pracy zwolnionych robotników, a po drugie by walczyć o wprowadzenie 8-godzinnego dnia pracy. musimy pamiętać, że w tym okresie zwyczajowy dzień pracy w fabryce trwał 14 godzin z przerwami na posiłki. To pokazuje, jak w trudnym położeniu materialnym i egzystencjalnym znajdowali się ówcześni robotnicy. 1 maja 1886 roku doszło do pierwszej ulicznej demonstracji. Pracownicy wyszli na ulicę i zaprotestowali. Ale jeden marsz niczego nie zmienił. Władze przedsiębiorstwa nie ugięły się pod żądaniami przywrócenia robotników do pracy. Kolejne dni przyniosły kolejne protesty, ale tym razem na wiecach zginęli ludzie. Policja zainterweniowała, zginęło 6 robotników. Następnego dnia, 4 maja, doszło do kolejnego wiecu poparcia dla sprawy robotniczej i w trakcie tego wiecu doszło do eksplozji bomby. Policja zaatakowała, rozbiła wiec, aresztowała jego organizatorów. Zostali szybko postawieni przed sądem i skazani na karę śmierci. Pierwsze obchody Święta Pracy w Polsce miały miejsce w 1890 roku i niejednokrotnie odbywały się wbrew woli zaborców. O ile w zaborze austriackim i pruskim działalność partii socjalistycznych była dozwolona, o tyle w zaborze rosyjskim wszelka działalność związana z ruchem socjalistycznym była surowo tępiona, co jednak nie przeszkadzało w organizowaniu wieców i demonstracji. W dwudziestoleciu międzywojennym 1 maja był podważeniem legalności władzy senacyjnej, a po wojnie Święto Pracy zostało zawłaszczone przez PRL, by demonstrować potęgę władzy i przekazu ideowego. Ciekaw jestem, czy Państwo lubią swoją pracę, a o początkach Święta Pracy opowiadała nasza reporterka Monika Suszek. 23 minuty po godzinie 8. Push me up against the wall, young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lift your heart and case your hill. Cause with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. And with the birds of shed, it's a lonely view. ma, pytam państwa, o zadowolenie z pracy, bo Instytut Galupa przeprowadził ogólnoświatowe badanie sprawdzające, jak oceniamy swoją pracę. Tylko 5 na 100 Polaków postrzega swoją pracę jako bardzo dobre miejsce zatrudnienia. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich aż 69 na 100 pracujących cieszy się ze swojej pracy. A jak to wygląda u państwa? 22,7 trójek. Miles Kennedy w trójce, pół godziny pozostało do 9. Dzisiaj pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, w Karpatach możliwe burze. Najchłodniej dzisiaj na północy, tam 10 stopni, a najcieplej na południu nawet 16. W centrum około 11, a jutro nadal pochmurno. Na południowym wschodzie spodziewane są burze. Jutro w najcieplejszym momencie dnia nawet 20 stopni na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany na Przedgórzu Sudeckim, okresami dość silny, miejscami porywisty. Trójka. Program trzeci. święto pracy, a jutro dzień flagi, który niemal płynnie przejdzie w święto Konstytucji 3 maja. Ten szczególny czas warto odpowiednio zaznaczyć, choćby odpowiednią oprawą domu. Czym pani utożsamiają ten czas? Ja na pewno z czasem wolnym. Też oczywiście świętujemy, jesteśmy patriotkami gorącymi. Wywiesimy jakąś flagę. Jakąś flagę? A jaką dokładnie flagę powinno się wywieszać? We wszystkich państwach flagi mają ustalone urzędowo proporcje. Liliana Niewiadomska ze sklepu Artykuły Propagandowe Warszawa. Nasza flaga ma stosunek 8 części do 5 części. I to jest bardzo ważne, żeby nie wisiał szalik i żeby nie wisiał kwadracik. Przed świętem flagi jest więcej może klientów? Tak, jest troszkę więcej ludzi. To może takie te gastronomiczne porównanie. Taki tłusty czwartek w cukierni. Cukiernia działa cały rok, ciasta kupować można, a raz w roku jest tłusty czwartek. Kiedyś mój sąsiad poprosił, żebym mu przywiozła z firmy flagę, no to mu przywiozłam flagę, ale nie taką, to jaką? No ja chciałem taką z orłem. A dlaczego? Bo taka z orłem to jest taka lepsza. Z orłem nie jest lepsza, tylko z orłem, uwaga, flaga państwowa używana wyłącznie za granicą Polski jako flaga poselstw i konsulatów. Mój sąsiad nie jest konsulatem za granicą. Może to być także bandera statków morskich albo bandera handlowa. Kiedy zadbamy już o to, aby nasza flaga, ta właściwa, dumnie powiewała nad oknem, możemy przejść do majówkowego odpoczynku. Po prostu dobra chwila na spędzenie czasu właśnie na przykład z moją przyjaciółką, dla której przez pracę między innymi też nie mam czasu. Właśnie spacer do parku, fajna sprawa. Można trochę wyjść na zewnątrz, można zaczerpnąć świeżego powietrza. 3 dekady organizowaliśmy bieg Konstytucji 3 maja w formie takiej bardzo tradycyjnej. Tradycyjnej, czyli takiej ze wspólnym startem, wspólną metą. Karol Adamaszek ze Społecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, niestety nie możemy zaprosić tych tysięcy biegaczy z całej Polski na to wspólne świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, począwszy od 1 poprzez 2, kończąc na 3 maja. Zachęcamy, by wszyscy po prostu w te dni biegali. Biega pan regularnie? Dosyć regularnie, tak. A będzie pan może biegał od 1 do 3 dni biegania? To nawet nie wiedziałem, że takie dni będą biegania, ale będę biegał, tak. A tą swoją aktywność uwiecznili na zdjęciu, wideo i wrzucili jako komentarz na naszym wydarzeniu facebookowym, używając hashtagu Święto Biegania 3 Maja. Oczywiście biegać nie musi każdy, ale flagę już wypadałoby powiesić, tym bardziej, że pojutrze kolejne święto, tym razem Konstytucji 3 Maja, o czym państwu przypominał Józef Niewiarowski. Patrzony białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs, mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen. sprawie pracy i zasłużonego odpoczynku słuchacz. Moja praca jest bardzo przyjemna, bardzo lekka i bardzo dobrze płatna, no bo jestem na emeryturze. No i to jest relaks, a czy Państwo lubią swoją pracę? 22,7 trójek. Russian looks. Oh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment in all of it is all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. Na co w kulturze? Katarzyna Cygler już czeka, żeby opowiedzieć Państwu o tym, na co warto zwrócić uwagę, ale to za kilka minut. Hey. from inside. I'm waking up. Trzynaście minut pozostało do dziewiątej. A co w kulturze? Dzień dobry, weekend Państwu. Majówkę czas zacząć. Jak ma być kulturalnie, to najlepiej od uśmiechu i spokoju. Śniadanie bez pośpiechu i smaczne. Po którym obowiązkowa wymarzona chwila z książką, potem spacer, może być ze słuchawkami na uszach i włączoną trójką. Dopiero potem proponuję powrót przed monitor, ekran, czy na czym Państwo emitujecie obraz z sieci. Bo sztuka nadal online, ale to nic nie szkodzi. W sztuce nawet w online ładnie. Więc oto kilka zaproszeń na weekend. Na VOD Teatru Ateneum dziś i jutro o godzinie 16 spektakl Nad Czarnym Jeziorem. Nad Czarnym Jeziorem dwoje zakochanych nastolatków postąpiło podobnie jak bohaterowie szekspirowskiego dramatu Romeo i Julia. Po kilku latach od tego wydarzenia obie pary rodziców spotykają się, żeby zrozumieć tajemnicę tego nieszczęścia. W ciekawych kreacjach aktorskich zobaczycie Państwo Agatę Kuleszę, Magdalenę Szejbal, Wojciecha Brzezińskiego i Sławomira Maciejewskiego. Teatr Współczesny oferuje codziennie inny spektakl online, wszystkie o 20:00. Dziś Wstyd. Sztuka Marka Modzelewskiego w reżyserii Wojciecha Malajkata. Jak tytuł sam wskazuje, będzie można się pośmiać. Na scenie Izabela Kuna, Agnieszka Suchora, Mariusz Jakus i Jacek Braciak, który za tę rolę otrzymał nagrodę imienia Aleksandra Zelwerowicza za najlepszą męską kreację aktorską w sezonie 2019-2020. Jutro Kuchnia Caroline. Bohaterką jest Caroline Mortimer, gwiazda telewizyjnego programu kulinarnego, który, rzecz jasna, oglądają miliony widzów, ale to nie znaczy, że w życiu Caroline wszystko jest smaczne i lekkostrawne, czyli sztuka o ludzkim obliczu gwiazd telewizyjnych. A w poniedziałek taniec Albatrosa. Bohaterami są 50-latkowie zmagający się z kryzysem wieku, właściwie półwiecza należałoby powiedzieć. Tak więc trochę zabawnie, trochę nie. W Gdańsku dzień po dniu do końca maja będzie powstawać wystawa Gdańska Szklarnia Sztuk. Tak nazywa się ten projekt. Proces twórczy możecie obserwować Państwo od dziś, od 17 na bieżąco. Jego autorką jest Barbara Kasperczyk. Projekt jest dostępny online na stronie Facebook Gdańskiej Galerii Sztuki i w rzeczywistości w ogrodzie Galerii Sulmin. W niedzielę o 19 na swój kanał YouTube i Facebooka zaprasza Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. O 19 przystojni młodzi wykonawcy zagrają koncert pod tytułem W starym kinie z największymi przebojami kinowymi dwudziestolecia międzywojennego. Tak więc będzie rewiowo i wodewilowo. Poza tym po prostu zostańcie Państwo z trójką. Dobrego weekendu. Katarzyna Cygler. Sleeping in your clothes, but now.